احزاب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې درشمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده درې اویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اي پیغمبر الله ويري گاو د کافران او منافقان او اطاعت مکوا په حقیقت کې خو همغه الله په او د حکمت خاوند ده د هغې خبرې پیروي وکړه چې ستا د رب له لوري تا ته وحی کیږي یعنی قرآن الله له هرې هغې خبرې باخبره دی چې تاسیې کوئ پر الله توکل وکړه همغه الله د وکالت لپاره کافی ده ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي او نه هغه ستاسو هغه میرمنې چې تاسو له هغونه زهار کوي یعنی مور ورته وایي ستاسو میندې ګرځولي دي او نه ستاسو په خوله بللي زامن ستاسو حقیقي زامن ګرځولي دي دا خو هغه خبرې دي چې تاسو له خپلو خولو څخه راباسئ خو الله حق خبره کوي او همغه د سمې لارې ښوونه کوي ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما خپل بللی زامن زه هغه خپل پرونو ته په منسوب ورو بولی دا د الله په نزیات عادلانه خبره ده او که تاسو ته معلومه نه وي چې د هغه پرونو څوک دي نو هغه ستاسو دینی ورونه او ملګری دي په ناپوهې سره که تاسو کومه خبره وکړی پر هغه باندې تاسو نه نیول کیږي مگر په هغه خبره باندې ارو مرونی ونه شته چې تاسو لزړنه ده هغه اراده وکړي الله بخونک او مهربان ده النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا بشك پیغمبر خود مؤمنان و لپاره ده حقوق خپل ځان ګران ده او د پیغمبر میرمنې د هغو میندې دي خو د الله د کتاب له مخې د عامو مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بله زیات حقدار دي البته که له خپلو ملګرو سره تاسې څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما او ای پیغمبر هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی له تا څخه هم او له نوح ابراهیم موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ په ښه ژمنه اخیستې ده تر څو چې له ریښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د ریښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اے مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه د پزړه کړی چې همدا اوس هغه پر تاسې کړی ده کله چې لښکرو پر تاسې یرغل وکړ نو موږ په هغو یو سخت طوفان ولید او داسې پوځونه مو ولېږل چې ستاسې په نظر نه راتله الله هغه هر څه لیدل چې تاسې په دې وخت کې کول جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړ کله چې سترګې له ویرې ټیغې وختلې زړونه ستوني ته راغلل او تاسې د الله په باب راز راز ګمانونه وکړل په هغه وخت کې مؤمنان ښه وازمایل شول او سخت ولړزول شول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د ایسایرېدو موقع نشته بېرته وګرځئ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا کله چې د هغوی یوې ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خطر لاندې دي په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نو په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا که د ښار له اطرافونه دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی و او ګرانه وه چې دوی دې د فتنې په شریکېدو کې څه درنګ درېغ کړی وای ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا دغو خلکو له دینه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارومرو کېدونکې وه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ای پیغمبره دوی ته وایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدونه وتښتئ نو دغه تیښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا دوی ته وای چې څوک دی چې تاسو له الله نه ژغورلای شي که هغه تاسو ته ضرر رسول وغواړي او څوک د هغه رحمت مخنی ولای شي که هغه پر تاسو مهرباني کول وغواړي د الله په مقابل کې خود دغه خلق کوم لا تړه عمرستون دوی نشي نیتلای قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا الله لتأسنا هغا كسان خبي جني چه ده جنگ پا کار که خندونا چه ون کی او خبر اورونو تا وای چه راشی زمون خواتا او دوی پا جنگ برخ ناخلی مگر تش پنامه أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا چله تاسو سره کوم ګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي کله خطر وخت راشي نو تاسو په داسې شان د سترګو مردکی اړوي راړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بی سی دی خوري او کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په هرس کې د تیرو ژبو سره ستا هر کلی ته راځي دوی هیڅ کله ایمان نه دی راوړی له همدې عمله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او د دې کار کول د الله لپاره ډیر آسان دی يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا دوی انګیری چې ارغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللي او که هغوی بیا ارغل وکړي نو د دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې واوسي او له همغه ځایه ستاسې د حالاتو پوښتنې وکړي بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وحقیقت کی استاسل پار د الله په پیغمبر کې د نیکی او خورا غره نمونه و د هر هغه چې لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیله من وي او الله ډیر یادوي هغوی صدق الله العظيم الله استر يا ويونك ده الأحزاب مبارك سورة چه ده قرآن عظيم و شان دري دير شم سورة ده پا مدينه منوره كرا نازل شوه ده دري اويا مبارك آياتون لدي تلاوات و پختو ترجمه لدوشتم آيات سخ آوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنا هرم الله تعالى شرد شوي شيطان سخة بسم الله الرحمن الرحيم ده الله فنوم چدير زياد مهربان پورا رحم لرون كيله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله تسلیما او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا و چې کله هغوی یرغلګر ولیدل نو ویل چې دا همغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې وه د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا وه دغه پېښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لمؤمنان څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو نه چا خپل نظر پوره کړه او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي، هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي را نه وسته. دا هر څه د دې لپاره وشول تر څو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته که یې خوښه شي سزا ورکړي او که یې خوښه شي نو د هغو توبه قبوله کړي. بشك الله بخنك أو مهربان ده. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله ده كافران مخواراو وغوی له کومې ګټې ترلاسه کولو پرته د خپلو زړونو له تاو سره همداسې بېرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنګېدو لپاره کافي شو. الله ډېر زورور او برلاسه دی. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او له اهل کتابونه چې کوم کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه، الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی را کوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسی د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثانو ګرځولی او هغه سیمه یې تاسی ته درکړه چې تاسی هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه وکړي. الله په هر څه باندې قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیغمبره، خپل میرمنو ته وایه که تاسی دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسی ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت یې کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسی الله او ده هغه پیغمبر او د آخرت کور واری نو پوهیږی چې له تاسی نه چې څوک نیکو کاری دی الله ده هغه لپاره لوی اجر ته یې کړای دی. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيرا. اې د پیغمبر میرمنو، له تاسو نه چې څوک د څرګندې فحشا د حرکت مرتکب شي هغې ته به دوه چنده سزا ورکړی شي. د الله لپاره دا ډېر اسانه کار دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولو تاسی نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږدي او نیک عمل وکړي هغې ته به مونږ دوه چنده اجر ورکړو او مونږ د هغې لپاره غوره روزي ته یې کړې ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے دا پیغمبر میرمنو تاسی دا عامو میرمنو غندی نئی که تاسی لا اللہ نویری دون کیه ینو پا داسی لحجه خبری مکوی چه دا زرگ پا خرابوالی اختا کم سرائی نامشرو تم پیدا کری بلکه سمی غورا خبری کوی وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلي دور غوندې سنگر کړي بیا ستره مګرځئ لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ الله خدا غواړي چې له تاسې نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسې په پوره ډول سره ستره کړي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يا دولري دا الله آياتنا ودا حكمت هغا خبري چه ستاسي پو كورونو كي اورول كي بشك الله پا اسرار و پو او با خبره ده إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بیشک مسلمانان نارینه و مسلمانانی خدی نارینه مؤمنان و خدی مؤمنانی اطاعت کون کی نارینه و اطاعت کون کی خدی رختین نارینه و رختین خدی صابر نارینه و صابر خدی تواضع کون کی نارینه و تواضع کون کی خدی خیرات ور کون کی نارینه و خیرات ور کون کی خدی روزه لرون کی نارینه و روزه لرون کی خدی پاکلمنی نارینه و پاکلمنی خدی او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه ښځې چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغو ټولو ته بخنه او لویا بدله برابره کړې ده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کوم معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپل د خپل هغه معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وشي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر نه سرغړاوی وکړي نو هغه په څرګند ګمراهی کې وغورځید وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا اے پیغمبر هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي و ویل چې خپل میرمن مپریږ دا او له الله نه ویریږه په هغه وخت تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې و چې الله د هغه کار کول وغوښتل ته له خلکو نه ویریدلې په داسې حال کې چې الله دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه ویریږي بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوې میرمن تا ته په نکاح کړه تر څو چې پر مؤمنانو د خپلو په خوله بللیو زامنو د میرمنو په باب څه ستونزه پاتې نه شي کله چې هغوی ترې خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملي شوی وای ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې چې باندې نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي د الله حمد وکړ لاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلی چې په خواتي شي وي او د الله حکم یو غوڅه سره رسول شوی پریکړوي دا د الله کړن لاره د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له هغه څخه ویریږي او لیو خدای پرته لبل هیچانه نویری او ده محاسبی لپاره هم دا الله کافی ده ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء علیما اے خلکو محمد ستاسو له نارینه او څخه د هیڅ پلان نه ده مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین ده او الله د هر شی علم لرونکی ده یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا اے مؤمنانو الله ډیر ډیر یادوي وسبحوه بکره واصیلا او سهار او ما خام ده غه تسبیح کوونکی ووسی والذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما ما غزاته چې پر تاسو رحمت کوي او ده غه پرختی تاسو لپاره در رحمت دعا کوي تر څو چې هغه تاسو له تیارو نه رڼا ته راوباسي هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اي پیغمبر مون ته په داسې شان لګلې چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بلا دی ومو وګرځولې وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا زیر ورکړه هو خلکو ته چې پرتای ایمان را وړای دی چې دا غول پاره د الله لخوا لوی فضل ده ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزی لاندې مه راځه د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه هماغه الله د دې لپاره کافی دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مؤمنانو کله چې تاسو له مؤمنو خزو سره نکاح وکړی او بیا هغه ته لاس ورولو مخکې طلاق ورکړی نو تاسو له خوا پر هغه څه عیدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړی شي له دې کبله هغه ته څه مال ورکړی او په ښه توګه رخصت کړی یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اي پیغمبره مونږ ستاله لپاره ستا هغه مېرمنې حلالي کړې دي چې تا د هغه مهر ادا کړی دی او هغه کړي چې د الله له درکړای شو وینځونه ستا تر ملکیت لاندې راشي او ستا هغه د ترولونی د ترور لونی د ماما لونی د توړی لونی چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عامو مؤمنانو د هغو د مېرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي دي ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی یې تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخونکی او مهربان دی ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تا ته وخت درکول کیږي چې له خپلو مېرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بېل کړي چاته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي او چاته دې چې خوښه شي له بېلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي په دې با پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته په دې ډول زیاته هیله مندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغو باندې هغوی ټولې راضي شي الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لدی ورسته ستاله پر نورې خجره وان نه دی او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې خجره ولي اگر که د حقوق کلاستا هر څومره خوخه وي البته د وینځو د ته اجازه ده الله په هر شی باندې څارون کوي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مو د خوراک په وخت کې غلي غلي کتون کې وزي خو که تاسو خوراک ته وبل شي نو ارومرو راشي خو کله چې خواړو وخورئ نو خوار شي په خبرو کولو مه بوختیږي ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له عمله څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه کتاسي څو غواړي نو د پردی تر شای وو غواړي دا ستاسي او د هغو د زړونو د سپیشلټیا لپاره ډیره مناسبه کړندار ده ستاسي لپاره دا هیڅ کله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړي او نه دا روا ده چې له هغه نه ورسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړي دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسي كت خبرك كاركري يا يبتكري الله تدهر خبري علم ده. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره پدې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه د هغو زامن د هغو رونه د هغو ریرونه د هغو خوریونه د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځې چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای ښځو، تاسو باید الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او دغه پرختي پر پیغمبر باندې درود وایي. اے مؤمنانو، تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كم خلق الله و ده غو پیغمبر تا زیت رسوی پر هغو باندې په دنیا و آخرت که الله لعنت کرده ده او ده غو لپاره رسوا کون که عذاب تیار کرده. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه و او خدو ته بی گناه اذیت رسوي هغوی دی و غټ بهتان او ښکاره گناه پیټه یې په خپلو اوږو اخیستی دی. د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درې دیرشمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. درې اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اورئ. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره، خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو خزو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خوار کړي. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی وپیژندل شي او ونه ځورول شي. الله تعالی بخونکی او مهربان دی. لا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلک چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پرونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس و نخلي، نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تار پاڅو، بیا به هغوی په دې ښار کې په ډېره مشکله ستا تر څنګه واوسېدای شي. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. پر هغو بل هر خوا د لعنت ورخت وی، هر چیرته چې ومندل شي و بنیول شي او په بد توګه به ووژل شي. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. دا د الله کړنلاره ده چې د دغسې خلکو په باب له پخوانه را روانه ده، او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومې. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق لتانا پوکتنا کبی چه ده قیامت ساعت با کل راشی وواده هغه علم خویوازی الله تدائی تس خبری خایی چه هغه دیر را نجدی شویوی. إن الله لعل الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي، کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول را واړول شي، په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. او بوي ايز من پروردگار من د خپل سرداران او خپل مشران او اطاعت وکړه او هغه مونږ له سمې لارې نه بې لارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار هغو ته دو چند عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اي مؤمنانو ده هغو خلق بشان مكيگي چه هغوی موسى تا ازيتون رسولو، بیا الله ده هغوی لجورو کريو خبرونا غت براءت ورکر او حضرت الله په وړاندې عزتمند. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے مؤمنانو الله نو ویریږي او سم خبره کوي، الله به ستاسې عملونه سم کړي او ستاسې له ګناهونو څخه به درتیر شي. هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. موږ چې دغه امانت اسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ نو هغوی یې پورته کولو ته تیار نه شول او ورڅخه وویرېدل، خو انسان هغه پورته کړ بشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ده امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق ناری نو او منافق خذو او مشرک ناری نو او مشرک خذو ته سزا ورکړي او د مؤمن ناری نو او مؤمن خذو توبه قبول کړي. الله بخون کوي او رحم درون کوي.